terpadu, dua hati sunyi yang saling membutuhkan kasih, berjanji sehidup semati takkan ingkar janji. Seperti sepasang merpati yang terbang di awan tinggi, seakan hanya berdua dalam alam mimpi. Semua tak dihiraukannya, mereka mabuk anggur cinta. Dunia terlihat indah, melayang di alam hayal, tinggalkan alam kenyataan. Empedu terasa madu, kain buruk bagai sutra. Terhapus mendung-mendung duka, telah terhapus.